pentru că am văzut de departe coloana. E coloană pe podul ăla de la Ikea, la intrarea în București. Înțeleg că și pe A1 e la kilometru 36, da. E un accident. Deci grijă mare cum conduceți în dimineața asta. 6:59, spuneam, poate e momentul să ne reîmprietenim cu Ioana. Bună dimineața, știi ceva mai multe decât noi despre vreme? Bună dimineața! O să fie deosebit de rece și astăzi în cea mai mare parte a țării, cu maxime între minus 3 și 9 grade, mai ninge local în Crișana și în Maramureș și cu totul izolat în Transilvania, Moldova și la munte, vântul va sufla mai tare pe crestele montane și în delta Dunării. Acum dimineață pe arii restrânse, în special în sud și est, este ceață. Vreme rece și în capitală, cer variabil și o maximă care nu trece astăzi de 8 grade. Încep știrile Europa FM. Ana Maria Pătru, fosta șefa autorității electorale permanente, a fost reținută aseară târziu de procurorii anticorupție, acuzațiile, trafic de influență și spălare de bani. Doamna Ana Maria Pătru a luat decizia de a înainta de îndată demisia din funcția de președinte a autorității electorale permanente. Curtea Constituțională dezbate după alegeri sesizarea președintelui Klaus Iohannis privind legea de eliminare a 102 taxe. Am considerat că unele lucruri și pe procedură și pe fond nu au fost suficient de bine clarificate de Parlament. Ne așteaptă o iarnă geroasă, ne avertizează meteorologii, reprezentanții RomGaz iau în calcul alte date când fac pregătirile pentru sezonul rece. Când începe migrația păsărilor, cât de adânc își face broasca țestoasă vizuina pentru iarnă, cât de grași sunt porcii mistreți în ajunul iernii. Proteste violente la Atena și Salonica seară în timpul vizitei președintelui american în Grecia, mulțimea furioasă îl consideră pe Barack Obama, reprezentantul grupurilor internaționale care au impus Greciei măsuri dure de austeritate. Și echipa națională de fotbal a pierdut amicalul cu Rusia, scor 0-1. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Fosta șefa autorității electorale permanente reținută de procuror pentru trafic de influență și spălare de bani, Ana Maria Pătru, a părăsit azi noapte târziu sediul DNA Ploiești încătușată. Ea a fost dusă în arestul IPJ Dâmbovița din Târgoviște, în condițiile în care în arestul poliției Prahova de la Câmpima, unde sunt transportate de regulă persoanele reținute de DNA Ploiești, nu mai sunt locuri. Direcția Națională Anticorupție va cere astăzi mandat de arestare preventivă. Ana Maria Pătru și-a dat demisia de la conducerea autorității electorale permanente, a anunțat avocatul acesteia. Ștefan Leunte. Președintele demisionar al Autorității Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, a ieșit încătușată din sediul DNA Ploiești puțin după miezul nopții, iar avocatul său, Cristian Ene, i-a anunțat demisia din fruntea Autorității Electorale Permanente. Doamna Ana Maria Pătru, având în vedere situația juridică, a luat decizia de a înainta de îndată demisia din funcția de președinte a Autorității Electorale Permanente. De asemenea, procesul va continua și mâine vom merge la judecător. Fosta șefa autorității electorale nu a vrut să le răspundă jurnaliștilor nici despre acuzații și nici despre tentativa soțului ei de a fugi din locuința de la Vâlcea cu documente considerate relevante pentru ancheta procurorilor. Ana Maria Pătru este acuzată că în 2008, pe când era vicepreședinte al autorității electorale, funcție cu rang de secretar de stat, a pretins, iar un an mai târziu a și primit de la reprezentanții unei firme suma de 210.000 de euro, contravaloarea unui anumit imobil situat în București. În schimb, aceasta a promis că va susține derularea în bune condiții a unui contract încheiat între societate și instituție. Banii au fost ascunși prin derularea unor plăți fictive între mai multe firme, printre ele aflându-se cea care a încheiat contractul cu autoritatea electorală și firma soțului acuzatei. În 2011, Pătru a primit de la aceeași firmă 15.000 de euro, contravaloarea unei mașini de teren în schimbul unor alte contracte. Mașina a fost înmatriculată pe numele unei alte persoane, spun procurorii. Tot în 2011, Pătru a pretins și primit suma de 50.000 de euro de la administratorul unei alte firme, intervenind în schimb la ministrul economiei, astfel încât omul de afaceri să fie primit în audiență. Este o surpriză foarte neplăcută că persoana care s-a aflat la conducerea autorității electorale permanente este anchetată de procurorii DNA, a comentat șeful statului. Klaus Iohannis spune că alegerile parlamentare nu vor avea de suferit din cauza acestei anchete. Nu cred că vor fi puse sub semnul întrebării și nu cred că... Ascultați știrile Europa FM. După alegerile parlamentare, atunci vor dezbate judecătorii Curții Constituționale sesizarea președintelui Klaus Iohannis privind legea de eliminare a 102 taxe, printre care și taxa Radio TV. Așa numita lege Dragnea a fost aprobată de parlamentari chiar înainte să înceapă campania electorală. Șeful statului a explicat că documentul este neclar și că a fost adoptat fără respectarea procedurilor. În sesizarea adresată Curții Constituționale, președintele Klaus Iohannis susține de asemenea că parlamentul nu a arătat de unde vor fi luați banii care să acopere gaura provocată de eliminarea acestor taxe. Nu cred că vor fi puse sub semnul întrebării și nu cred că felul în care funcționează instituția va fi fundamental afectat. Este o instituție serioasă, sigur, o cercetare a DNA asupra șefului acestei instituții este o surpriză foarte, foarte neplăcută. Pe 7 decembrie, CCR va avea pe ordinea de zi o altă contestație care vizează legea prin care se majorează salariile personalului din educație și sănătate și președintele Consiliului Fiscal a avertizat că din cauza reducerii taxelor și a impozitelor anul viitor, România va fi țara europeană cu cele mai reduse încasări din veniturile fiscale. Acestea vor fi cu aproape 15% mai mici decât media europeană de 40%. Cu alte cuvinte, vom avea cel mai mare deficit la nivel european după Spania, susține Ionuț Dumitru. Vom avea venituri fiscale conform estimărilor Comisiei Europene la 25,4% din PIB, cel mai mic nivel de când avem date statistice în ultimii 20 și ceva de ani. Dacă ne uităm la scara europeană, veniturile fiscale din România în 2017 vor fi, aș spune, cele mai mici din Europa, deși mai este Irlanda cu venituri fiscale proiectate mai mici. Chiar și vecinii noștri, bulgari, sunt la aproape 30% din PIB venituri fiscale, noi suntem 4 puncte și ceva din PIB mai jos decât ei. În trimestrul al doilea, economia a avansat cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut, însă această creștere s-a atenuat în al treilea trimestru. Economistul șef al BNR, Valentin Lazea, critică valul de măsuri populiste luate de aleși în prag de campanie electorală. Ar trebui să avem grijă ca să nu risipim toată această creștere de buget care vine din creșterea economică numai și numai pe măsuri de gen creștere salariale, creștere de pensii și reducere de taxe. În ianuarie cineva va trebui să se aplece asupra acestor lucruri și să le discute și profesionist. Măsuri precum majorarea salariilor bugetarilor, creșterea salariului minim pe economie și reducerea TVA au stimulat consumul și creșterea economică, însă au generat dezechilibre externe importante, avertizează analiștii. Ne așteaptă o iarnă geroasă, dar reprezentanții RomGaz ne spun că nu avem motive de îngrijorare, avem suficiente rezerve de gaze naturale ca să ieșim cu bine din anotimpul rece. Principalul furnizor de gaze naturale din România nu se bazează doar pe datele oferite de specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie când face pregătirile pentru sezonul rece. Adriana Sârbun vine cu explicații. Ultimele două luni din an vor fi mai calde decât media ultimilor 30 de ani în partea de sud a țării, iar în restul regiunilor temperaturile se vor apropia de această medie, spune directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie, Florinela Georgescu. Pentru luna ianuarie însă există semne că ar putea apărea gerul în partea de nord și de centru a țării. Prognoza e confirmată și de RomGaz, cel mai mare producător și principalul furnizor de gaze naturale din România. Directorul executiv, Vasile Ciolpan, dezvăluie prin ce metode se stabilește de câți metri cubi de gaze naturale avem nevoie pentru a trece iarna. Pot să vă dau câteva exemple. Când începe migrația păsărilor, cât de adânc își face broasca țestoasă vizuina pentru iarnă, cât de graș sunt porcii mistreți în ajunul iernii. Estimările noastre, nu bazate numai pe acest lucru și pe datele statistice, că va fi o iarnă geroasă. Și dacă tot se ia după comportamentul animalelor, RomGaz ne asigură, prin directorul executiv Vasile Ciolpan, că are stocuri pregătite pentru vremea rece. Deci la momentul actual în depozite sunt în jur de 2.300.000 de metri cubi de gaz. Pentru o iarnă normală suntem pregătiți. Veștile nu sunt tot atât de bune pentru cei care se încălzesc cu lemne. Asta pentru că prețul lemnului pentru populație s-a dublat față de anul trecut din cauza scăderii ofertei în piață. Înființarea Direcției de Integritate pentru Combaterea Corupției a stârnit dezbaterea prinsă în ședința Consiliului General al Capitalei. Rolul noii structuri va fi acela de a preveni actele de corupție și abuzurile angajaților din primărie și din instituțiile aflate în subordine. Comisia va avea 25 de posturi și va funcționa în subordinea directă a primarului general. Unii consilieri generali au contestat proiectul. 25 de angajați în plus pentru o direcție care mie încă nu este foarte clar ce va face, având în vedere că avem ani, având în vedere că nu există bani pentru ca Primăria Municipiului București să aibă un site prietenos cu cetățenii. Mai degrabă pare să fie un mod de a fi supravegheați proprii angajați. Comisia să cercetează pe oricine. Cred că ar fi trebuit adăugat din cadrul Primăriei Capitalii. Lămurire au venit de la primarul general Gabriela Firea. Proiectul spune foarte clar că se referă la angajații primăriei generale și a instituțiilor din subordine, nu cum spune un domn consilier general ducând discuția în derizoriu, că se referă la toată țara, așa, la... vă rog frumos să nu mai vorbiți peste mine, luați cuvântul și am auzit punctul masă de vedere. Cei care continuă să considere că locul de muncă este prilej de foloase necuvenite, să înțeleagă faptul că așa nu se mai poate. În cele din urmă, cu 38 de voturi pentru, 2 abțineri și 8 împotrivă, consilierii au votat proiectul, de adăugat că și bucureștenii vor putea sesiza abuzurile angajaților din primărie. Proteste violente la Atena și Salonica seară în timpul vizitei lui Barack Obama în Grecia. Aproape 7.000 de persoane au protestat la Atena, la câțiva kilometri de locul în care se afla președintele american. Mulțimea furioasă îl consideră pe Barack Obama, reprezentantul grupurilor internaționale care au impus Greciei măsuri dure de austeritate în schimbul creditelor. Manifestanții au denunțat și alegerea lui Donald Trump în funcția de președinte. Poliția a folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor violenți care încercau să ajungă la sediul Parlamentului și de la ambasada Statelor Unite. Unii demonstranți au aruncat cu sticle incendiare spre forțele de ordine în piața Sintagma din Atena. La Salonic, sute de manifestanți au dat foc unui stag american. Statele Unite doresc o Europa puternică, prosperă și unită a fost mesajul pe care l-a transmis Barack Obama Atenei. Președintele american a adus aminte de criza economică profundă prin care trece Grecia și a afirmat că măsurile de austeritate nu sunt singura cale către prosperitate. El a mulțumit de asemenea Greciei pentru rolul său în criza refugiaților. Vreau să mulțumesc public poporului grec pentru umanitatea de care a dat dovadă, mai ales locuitorilor insulelor grecești care s-au arătat a fi plini de compasiune și au câștigat în mod justificat admirația lumii. Au procedat astfel chiar dacă ei înșiși se confruntă cu mari greutăți. Premierul Tsipras a promis că va găsi adăpost pentru copiii neînsoțiți și că le va înlesni accesul la educație. Statele Unite sunt obligate să vă ajute. Aceasta nu e o problemă a Greciei, e o problemă internațională. Președintele american Barack Obama ajunge astăzi la Berlin, unde va avea o întrevedere cu cancelarul german Angela Merkel. Știrile Europa FM la final, vreme deosebit de rece și astăzi în cea mai mare parte a țării, cu maxim între minus 3 și 9 grade, mai ninge local în Crișana și în Maramureș și cu totul izolat în Transilvania, Moldova și la munte. Acum dimineață, pe arii restrânse, în special în sud și în est, este ceață. Vreme rece și în capitală, cer variabil astăzi și o maximă care nu trece de 8 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Bastia! Bună dimineața! Echipa națională de fotbal a pierdut cu 0-1 amicalul cu Rusia, ultimul meci al tricolorilor din acest an. Rezultatul a fost stabilit în prelungiri când Odzoev a înscris după o bâlbâială în careul lui Pantilimon și dintr-o poziție nesemnalizată de offside. Selecționerul Christoph Daum a făcut doar 4 schimbări, prima în minutul 66, când Steliano Filip l-a înlocuit pe Latovlevici. În ultimele 3 minute au debutat la națională Dragoș Nedelcu și Bogdan Țâru, ambii de la Viitorul. România a jucat cu Pantilimon în poartă, fundași Enache, Săpunaru, Grigore și Latovlevici, la mijloc Prepeliță și Răzvan Marin, iar în ofensiva Andone, susținut de Rotariu, Stancu și Gicu Grozav. La final, Daum a declarat pentru Dolce Sport că nu știe dacă este criticat doar pentru că este străin, dar constată că este o chestiune personală și nu una constructivă. Echipa națională va juca următorul meci la 26 martie la București cu Danemarca, în grupa de calificare la Cupa Mondială din 2018. Aseară, tot într-un meci amical, danezii au remizat 1-1 cu Cehia în deplasare. Să mai spunem că Anglia și Spania au remizat 2-2 într-un meci de pregătire arbitrat de Ovidiu Hațegan. Conduși cu 2-0, ibericii au marcat în minutele 89 și 96. Într-un alt amical de lux, Italia și Germania au făcut 0-0. Mihai Covaliu este noul președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Președintele Federației Române de Scrima a învins-o în alegeri pe Gabriela Sabo cu 128-68 și îi succede în funcție lui Alin Petrache, care a demisionat în urma rezultatelor slabe de la Rio. În vârstă de 39 de ani, Mihai Covaliu este al 17-lea președinte al CSR. Imediat după alegere a avut loc o ședință a Comitetului Executiv în care a fost validat în funcția de secretar general al forului George Boroi, președintele Clubului Sportiv Steaua. Cred că am avut și ghinion. Bă, da, am avut ghinion și ne-a furat și arbitru, adică, nu numai că le-am pățit pe toate, cum se spune, știi, că a fost offside la faza aia din care au marcat rușii și în ultimul minut, bă, nene, cum e? Nenorocire, da. Știi cum e? La boi... e și din ușa bisericii. Da, la boii săraci nici caii nu trag. Cam așa. Și da, uite, după ce am pățit cu Polonia, a venit asta, și măcar dacă era 0-0. A debutat Rusia la unde a jucat... La Grozny. La Grozny, așa, da. Cu victorie. Măcar da, atât, da. Sărbătoare, adică le-am făcut și lor o bucurie. Da, mă gândesc. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Ne-am gândit să vă facem și noi o bucurie astăzi și să vi-l aducem pe Damian Drăghici. Nu vine vine cu o parte din frățiorii lui. A lansat un album absolut senzațional, pe care apare o mulțime de vedete pe care le auziți în general la radio. Are de gând să mai facă niște concerte, niște spectacole, dar eu vreau să vă dau acum doar un fragment din ce ar putea să se întâmple după ora 9. Opai, diri, diri. Fii atent. Opai, diri, da. Anime și... Hai, Damiane, dai drumul! Au! În frație la Liseanu, stăteam și citeam ziarul. Am văzut trecând în brodă, ca după ultima modă. Am văzut trecând o plotă, ca după ultima modă. La vrăjala mea frumoasă, cred că o să cadă masă. Și aici nu vă așteptați. O vățară de seară, strălucind sub același felinar. La mine la scară, schimbă pe divan cu milionari. Aruncă cu zâmbet în stânga și în dreapta. Unul dacă prinde, altul face plata. O vreau să râd de seară, cu toate că știu că e imoral. Oh, no, no, no, no, nu te-ai îndrăgostit. Asta e ispita, e fructul interzis. Un om ca tine are dragoste de dat, în timp ce ea o are doar de închiriat. Domnișoară, domnișoară, ce program aveți diseară? Nu că nu l-aș ști prea bine, dar v-aș vrea doar pentru mine. Există viață și departe de aici, lăsați-mă să vă las fără servici. O, domnișoară, domnișoară, iar mă prinde ora 5. M-am băgat în vorbă cu dumnea ei, am simțit că trebuie s-o fac. I-am pus doar o întrebare, acum știu că ar fi trebuit să tac. Mi-a răspuns cum cred, însă nu știe iubirea. Nu-și simte inima, dar apoi fericirea. Domnișoară dragă, să știi că m-ai întristat. Oh, no, no, no, no, nu te-ai îndrăgostit. Asta e ispita, e fructul interzis. Un om ca tine are dragoste de dat, în timp ce ea o are doar de închiriat. Domnișoară, domnișoară, ce program aveți diseară? Nu că nu l-aș ști prea bine, dar v-aș vrea doar pentru mine. Există viață și departe de aici, lăsați-mă să vă las fără servici. O, domnișoară, domnișoară, iar mă prinde ora 5. Domnișoară, domnișoară, domnișoară, domnișoară. și departe de aici. Lăsați-mă să vă las fără servici. O, domnișoară, domnișoară, iar mă prinde ora 5.